أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال له صاحبه وهو يحاوره: وكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. قال له صاحبه وهو يحاوره, قال له صاحبه ازداغ مواحد ملگری اللہ تذکرہ کئی یو طرف تا داغ مشرک ملگری چھ باغ ہو او باغ دا انگورو وحففناهما بنخل حفاظت کڑے امنگ دے باغ یا پٹکڑے امنگ دے باغ لرا بنخل پکجر سرا وجعلنا بینهما زرع نور فصل پکیومو او دے تن نورم دیر مال دولتو دے ملگری تویلی وہو یحاورہو یعنی وہو یفاخرہو علی المال علی صاحبہ وہو یفاخرہو اور دا زان غٹ گنلو بالمال پا مال سرا علی صاحبہ بخبل ملگری باندے دا فخر کولو پا دی خپل مال باندے زانی اچت گنلو پا دی خپل مال باندے اس اللہ داغ مواحد ملگری تذکرہ کئی دن رضا داغ مواحد ملگری اللہ تذکرہ کئی چھ داغ مواحد ملگری جواب کسوئی وطا. قال له صاحب وهو يحاوره وكفرت بالذي خلقك من تراب. قال له صاحبه ویل دتا صاحبه ملگری دد وهو يحاوره او د ځان غټ ګڼلې و په ایما په سبب د ایمان او د ځان غټ ګڼلې و په د باندې په سبب د ایمان. اکفرت بالذی آیا انکار کو تا په غزان باندې خلقک من تراب چې پیدا کړې ته د خاورې نه ثم من نطفه بیا د ساسکینا ثم سواک رجلا بیا برابر کې تو رجلن سړے. قال له صاحبه وهو يحاوره ویل دته ملګری دد وهو يحاوره. امام نسوی رحمت اللہ علیہ معنی کئی تفسیر مدارک کے وهو يفاخره بالإيمان على صاحبه او دا زان غٹ گنلے و پد باندے پسوف دا ایمان خبر یو زان اچت گنلو تکبر کولو دا مال دا وجنا او دے بل زان غٹ گنلو پسوف دا ایمان باندے یا سادہ چکل یوزے کی باطل پرس راج مشوی وی اغی بخپل مال دولت باندې فخر کئی او تکبر کئی نو تو بخپل علم باندې فخر وک پہ تاسو بس پوئی گئے مال خو قارون سرم ڈیرو مال خو نمرود و فرعون سرم ڈیرو خو چھ عقل پکی نو نو سپے چھ دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر تابدار نو نو سپے موسیٰ علیہ السلام خو فقیر و مسکین سڑے ہو خو چې هر کله دا الله تابعدار و نو انجام ته وګوره انجام یې څه شو. تر قیامت پورې به خو الفاظو سره یادیږي. او بلې غاړې ته فرعون ته وګوره قارون ته وګوره نو دغه ځای کې به لږ راخ کې داسې دانه چې ته قرآن والے او هغه دنیا پرست دی او خپل صفت کوي او په مال باندې ځان اوچت ګڼي او تو ته سر دې لاندې کړې ها جی ها جی ٹھیک ده جی ٹھیک ده جی بالکل جی جی جی جی بالکل جی جی جی جی جی نہ جی جی وہ تو مکوا چې ځان اوچت ګڼي په مال باندې او تا ته سپک ګوري نو یاد ساته برابر یې کا. مال خو قارون سرم ډېر سی انجام شو پدې اخلاصې نشتا خلاصې په صحیح عقیده او په صحیح عمل دے. او صحیح عقیده او صحیح عمل د قرآن نه علاوه نه زده کیږي. زه الحمدللہ قرآن ته ناست یم عقیده او عمل مې لږ ډېر برابر دي. ته ځان ته وګوره مال خو دې ډېر راجمه کو خو د قرآن علم دې څومره راجمه کړې په قرآن پوهېږي او که نه پوهېږي د کلمې په مطلب پوهېږي او که نه پوهېږي د مونځ په مطلب پوهېږي او که نه پوهېږي نو بیا ګوره نو وهو یحاوره او د ځان غټ ګڼلی او په ده باندې په سبب د ایمان اکفرت باللذی اکفرت باللذی ابو دو جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو صحابی دے ابو دو جان نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ذل او فرمائل تورے دا سے را بہار کو ردی تورے حق بسو کدا کی یو صحابی پاسی ہوئی حضرت زو نبی علیہ السلام متو کین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاسی دو وی حضرت زو وی تم کین ابو دو جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاسی دو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو وی حضرت زو و تیوالا اتو روالو دلی حق ادا کا دغه صحابی دسر یو پٹے بو سر پٹے یا شنا پٹے سپین یا تور اگا بے دسر ندا سے تو کا اگا پٹا شان پٹا بے دی تندی تو واچو لدی سر تا او پا دشمن با ورغ توری دی نبی علیہ السلام نواغست و ور روان دی او داسی دا داسی پا بدماشی کی ور روان دی نبی علیہ السلام صحابو تو فرمائل وی دا چال اللہ تا دیر ناپسند دی خو پا دی وقت کی دا چال اللہ تا دیر پسند دی ذکر چی دا دشمن مخامخ دی دس مخامخ دی دا دشمن مخامخ دی دی وجنه دا فاطمہ کی د پال جنبی علیہ السلام تو سلام و صحابہ رالل نبی علیہ السلام صحابو تا فرمائل و لری لری زینو کی ورونا بلکے سمطلب شو لری لری کینے دا سی دری دری سلور سلور ملگیری کینے و لری لری او ورونا بلکے چپ دشمن یر راشی چو سمر دیر تھی دورنگی نبی علیہ السلام تو سلام اصحاب کرام چې کله طواف کوي د بیت الله نه د مکی مشرکینو دا خیالو چې د مدینه اوا خو ناموافقه ده او مړه دوی نه بیاسې زیړ جوړ کړي او د ټک کار نه دي دغه رنګې زور به پکې نه وي ځکه هوای ډېره بیکاره د مدینې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې مدینې ته هجرت وکړو دعا وکړه اول خو یې ول نوم بدل کو اول نوم یې یثرب نبی علیہ الصلوۃ والسلام بولے نم بدل کو انم بولے کی غستو مدینہ منورہ نم بولے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غستو دیو یرا دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت پیدام دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر سنتو کی دی نم بدلول دیو کنے دی نوم بدلول دام د نبی علیہ السلام تو سلام سنت تھی تا نوم بدل کرے دے کنے جی دے بدل کرے رائے ونٹ رائے ونٹ رائے پر سنسکرت جب کی اندو تا وی ستا وی اندو تا وی او ونڈ ویلی کی گی زی تا رائے ونڈ یعنی دے ہندو زی دے ہندو علاقہ خبر ہو کہ نہ پوئے نو پکار ته چې دا نوم ولا بدل کې اسلام وند ولا کېده سوال کېده اسلام وند ولا کېده دغه رنګي بل څه خلې غون دي نوم ولا کېده نو دې دا نوم نه بدلای راي وند نبی رسول الله صلوات و سلام ول نوم بدل کو او سوال یو کو چې الله کمی بیماریانی پا دیزے کی موجود دی اللہ زمونگ نے وارے پا دشمنانو باندے زمونگ پا دشمنانو اللہ دا بیمارے وارے دا کمی ناموافق ہواگانی دی نو یا اللہ دا ہر سا زمونگ نوارے او زمونگ پا دشمنانو وارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرو خود دی بیان دا خیالو نچکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم او صحابو طواف کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل الرمل الرمل سڑی پا دیڑن بنو دریو طوافنو کے الرمل کئی سکئی یو زی پا کی رہی تا چکل ارسی نو دا غزی نا الرمل شروع کی دا سی پالوانی شروع کی چروانی نو دا سی روانی او سیاد ساتا دا سی گرزی دل تکبر نخرا خوب دا غزے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم اکڑو او اغلا جاری دی ترو سپو تا قیامت بجاری نشکل دشمن تا مخامخ شوی باطل پرست تا مخامخ شوی نو بیا بزان نگورے کمزورے نجوڑے چیدر باطل پرست مخ کیوے یہ ردی کار روزگار نشتو بس خراب تو را یو در لوگی نمڑو شو نوے الحمدللہ خگوزا رکھی کی مونگ با اللہ چرتا سپیر و رز نراولی مونگ با اللہ چرتا نسپور تازی خبری کھو لیس مننا من لم یتغنا بالقرآن نبی علیہ السلام فرمائی ندے زمانہ چی سو غنینو شو پا قرآن بندے بے پروانو شو پا قرآن تو قرآن لرازیو بیادیم بلتلاس نیولے نو وہو یو حاوی رو او دا زان غلط گنلے ہو پا دباندے پا صحب دا ایمان اکفرت باللذی آیا انکار کرتا پا غزان باندے چھ پیدا کرے تا دا خورینا اصل دا انسان خورا سم من نطفتن ذکر خوشی انسان مڑ شو قبر کی کی غستش نلگ مد پسش خورش سم من نطفتن بیاد ساس کینا پیدا انسان دا نطفی ندی سم سواک رجولا بیے برابر کے تو رجولن سڑے دا ساز کی نا اللہ پیدا کڑے او ستے تربیت کولو کولو کولو آن تر دے جی کامل سڑے دا نجوڑ تر بیان دا دغا اللہ احسان نمانی او بیان دا دغا اللہ خلاف کے لیکن زدا خبر اکوم لیکن زدا خبر اکوم لیکن نہ اقولو لیکن زدا خبر اکوم هو اللہ ربی چیخنن شان دادے دا اللہ رب زما دے چیخنن شان دادے دا اللہ رب زما دے ولا اشرکو بی ربی احدا او چر انی زدار کوم دا خپل رب سرا احدن یوتن اس یوتن دا اللہ سر سوک نبرابر ام ولی ولم يكن له كفوا احد نشترے پا مثل دا اللہ باندے پا یو صفت کے دا اللہ پر انسو کم نشت اچھار کل دا اللہ پر انسو کم نشتا نبی حسن دا اللہ سر زی صدار جوڑ کم او سوتا دب خی ولولا از دخلتا گورا معاہد دے غریب دے خلا سے وہ تو چردنے دے نہیں ورے کلا سے دی ملگری تا چرد نیولے وے اس بیوتا دا سے صفا خبر اکڑے کڑے شوے وے اس بیوتا دا سے نر خبر اکڑے شوے وے خوکورا غریب دے معاہد دے خلا سے وہ تا چرد نیدے نیولے نسنگا کلکا مسلک مولی صاحب کا تا غریب بے و جی معاہد بے او دا دوی ندے مختدیان تا دلاس نوے نیولے نو یاد ساتا کلکا مسلک با دے کولے اچھانا با نہیں رہے دے اچھا خیال با دے نساتم بیا برے دا نویلے جی پلان کے مقتدی خفا کی گی اور ڈنگرے مقتدی خفا کی گی جماعت با میدر کڑے وے خو یہ رسو کو جنو خلق خفا کی گی زمان خو بگیس اعتراض نشتا خو خلق خفا کی گی پلان کې ملګری خفکیږي او ډنګرې ملګری خفکیږي. نو کتا خپل ګټه وټه کولې او دغه رنګې ځان د خلکو ته نوې محتاجه کړې نو ستا خوښه به وي که نه وي؟ بیا پکې د چا څه کار وي؟ هر فیصله به دې خپله کولی شوې، هر مسله به دې صفا کولی شوې. نو ګوره څنګه صفا خبره ورته کوي. ولولا اذ دخلت جنتک، ولولا اذ دخلت جنتک. ما تن یو تن وای وای تعالی قران درځي خو چرته مدرسه کې به ناست وي د خدای بنده، وای ته څه کې چې کاروبار کې او دا او لوی لانجې دي په سر دي. نو ما ته سې تا نه ته پوس دا کو میرے دنیا کار سړی دی لکه په دې به دنیا ګټي، او مې د دین کار دی لکه چې په دې به آخرت ګټي. نا نا نا وای ته چې مدرسه کې ناست وي او خلکو درې سبق خولې نو د رزق ذمواري خو هسې من لاغستې نه تا به کتل چې د کوم ځای نه تا له رزق راتلو. ما یې ښه عجیبه خبره ده جوړ په دې د خلکو عمل کړی دی ها، ځکه خو هغه مسله نشي کولی. ولولا اذ دخلت جنتک، اولنا کله چې دننه شوې ته باغ بل تا ګوره جنتین وای، جنتین وای چې دو باغونو ته سوی جنت کا باغ پلتا دی یو کنا. مونږ چې پرون ویل چې یو باغ او دو نو یو باغ، خو دا دو ته په اعتبار د دی وی چې طرفونه دو وو، منځ کې بګي ولا بيدا. ولولا اذ دخلت جنت کا، اولنا کلا چې دنه شو ته باغ پلتا قلتا ولدیونه ویلی ما شاء الله کیږي هغه څه چې وغواړي الله، کیږي هغه چې رضا وي د الله. زه په خپله سم نشم کولی که زما فصل کیږي ښه کیږي نه دا څوک کوي، دا الله کوي. زما الله که وغواړي نو کیږي به، او که و نه غواړي نو نه به کیږي. خو ده څه وینې د خدا خیال وکړه، ګیار وي ورکم نو کیږي به، او که ور نه کم نو بیا به نه کیږي. لا قوت الا بالله، نشتره طاقت د نجات الا بالله مگر په امداد د الله. سما دا باغ که بچ کئ نو الله به بچ کئ، بل څوک یې نشي بچ کولی. دا خبره دې ولې ونه کړه؟ ان ترنی کچری وینې ته مال را، انا قل من کمال چې زه کم یم ستانا مال او ولدا په مال او اولاد کې. نو هیڅ خبره نه، ته ما ته ګوری او ما ویني چې زه غریب یم او زما اولادم کم دی او نوکران چاکران می نشته، نو خیر دی هیڅ خبره نه ده. فاسارم بی نو قریبه دی رم زما ایؤتینی خیرم من جنتک چې رابه کی ماتا غوره د باغ ستانا. زما په الله باندې ایمان دی، زما په الله باندې یقین دی، څه چې زما په قسمت کې به الله راکوي. قریب دے رم زما جستان دے باغ نو مال خرا کی دنیا کی یا آخرت کی، او استاد دے باغ سره بسو کی. و یرسل علی حزبانا من السماء، رو بلی کی پدی باندے، رو بلی کی پدی باغ باندے حزبانا وشتن کی، وشتن کی کانی من السماء دبرنا حسبانن وشتون کے بعد دکانو، حسبانن وشتون کے بعد دکانو من السمائی دبرنا ستاپ دے باغ بالا دا سے بادو دازی سی لے راوری چھ پاغی کے بکانی، او پاغا کانو باندے بستا دا باغ اولی او ختم بشی. ویرسل علی حزبانم من السمائی، رو بدی کی پدی باغ باندے وشتون کے بعد دکھانو من السمائی دبرنا دا باغ بسنگشی. فتوز بیہان سعیدن زلقا، او بگر جی دا باغ سعیدن ڈاگا زلقا خویدن کی. زلق اغزیت ہوئی چی قدم پی خوی گی، پختو کیا تو سوئی خویدان کی وی ہوتا کر. نو زلقا خویدون کې، یعنی دا باغ اوس چې دا د بګي فصل کاری دا هر څه وسه شي یو ډاګه بشي، د هیڅ نام او نشان به نخ کاری او داسې بشي چې قدم بری پخويږي. او یوز بی هما او ها غورا یو بگرزی و بر دی باغ غورن خکتا فلن تستطیع له طلبا نو چری توان بن لری دی لرا طلبا دراویستو بیا بلی طاقت اونرسی کی چی تبا دی توان اولری دی و بود دراویستو زکر چی اللہ یو پیر دا باغ دا و بدل خکت کی یعنی دا ولا اوچ کی نو آئستا اختیار شتا چی بی روانا کی نو ولی دا اللہ مخالفت نپری دی وحی توان بی سمری اگر نمانلا بیم شرکیات کول او پاغی زانو چد گنلو وحی توان بی سمری راگیر شو راگیر شو میوی دا یا وحیط و بی سمریم راگیر شو میوی را دی باغ دا باغ میوی راگیر شو باغ راگیر شو سمطلب شو میوی راگیر شو زکر با باغ کی اصل شی سو میوی بکنه چی میوی تی ختم شو نو بیا خود سو باغ نوی بیا خود داگ وی بیا خود میدان وی وحیط و بی سمریم راگیر شو میوی دا یا میوی دا دی باغ فاز بہانو گرزی دو دی یو قلب کفہی چم روڑل بے کفہی لاسون اخبل لاسون ام روڑل لکہ دا مچ پشانی بیا لاسون ام روڑل فاز بہان نو گرزی دو دی یو قلب کفہی چم روڑل لاسون اخبل علامان فقفی پس اب داغی چی خرچ کڑیو فی ہا پا دی باغ کے چلاڑو مالم تباشو باغم تباشو ادم رخواری و محنتم چه باغ کی کڑو غم تباشو ارس لاڑل راڑل بے لسنم روڑل وی خاویتنا لا روشیا او دا باغ غرزی دلو پا سفرنو باندے یعنی سو بیخی اگا ارس پا کرا پریوتیو ارس پا کی ختمو وَيَقُولُ او ویلد یا لیتنی های های ارمان لم اشرک برم بی احدا چه نمیوی صدار کرده دخپل رم سرم احدای سیوتن لرم کاش چه دخپل رب سرمی اس سوک نمیوی صدار کرده آدارنگی صرف دا اللہ دا نم منخت می ورکوله دا اللہ نسیوا دا بلچا دا نم منخت می نوی ورکوله زما دا باغ بابا شوی وی مخی سویلو مخیویلو آیت نمبر 35 کے ودخل جنتہو دن شباخ پلتا پڑا سیال کے جی زیادے کو ان کے بخبل زان یعنی شرکی کور قال ما ازنو اوے لدز گمان نکوم چھ تباب شدہ باغ ابدن چرہم یا ابدن ہمیشہ یقین سو چھ زمان وہم گمان کم نرازی چھ دا باغ با تباش باغ تباشو کا تبانش نن تا دنیا سر زرد گولے لے دکان میں دے او کارخانہ میں دے او کاروبار میں دے زکا قرآن لندراز زکا دا اللہ دا اللہ دا پیغمبر تابیدارے تو ازگار نیم یاد ساتھ دا کاروبار بدے اللہ ختم کی یاد ساتھ دا دکان بدن اللہ واخلی دا سے لکا چھ دا باغ والانی باغ واغست یاد ساتھ دا مال دولت بدن اللہ دا سے والی لکا سنگ چھ دا باغ والانی باغ واغست او بیا با لاسونم روڑی اس بلی پلاس باندی را نشی ولم تکل لو فیتن او چرین ورد دا پارا فیتن یا وڈلا ین سرونو چیم دادی کڑی ویرد من دون اللہ بیدان لانا بیا یا وڈلا پیدا نشوا چڑ دا امدادی کڑی او پدی غیرت کڑی وی میدان تروتے وی چی مونگ بری بچ کوو وما کان منتصرا او نو دے منتصرا بدلا غستن کے دال لانا ند دا بدلا چا واغستا او ند خپلا بدلا پخپلا واغستا دا چانا با بدلا چی اللہ نا بدلا غستیشی لارو تباشو برباد شو هنالکا کلام دا سی دے هنالکا علیما پدغا وقت کی پوشو دے پدغا وقت کی پوشو دے الولایت للہ الحق چی اختیارات طول خاص دا اللہ دی الحق پر اختیار سمرم چی اختیارات دی نو طول بطول اختیارات خاص دا یو اللہ دی پر اختیار باندے عقیدہ توحید شکن مال تباشو باغ تباشو نبی اغز عقیدہ پر غستا او دغرنگی بیا ایمان روڑو او مومن شو نبیا پیسا باغ خوریاسم لاړو تباہ شو هنالک بدغه مخ کې پوه شو دے الولایت للہ الحق چې اختیاران ټول خاص د پاره د الله دی پر اختیار و خیر ثوابا دا الله غوره دی په اعتبار د بدلی ورکولو دا الله پرنګ بدله سوګ نشي ورکولی که یو تن لډیر ښه کار وکې خو یا ساته وغه ډیر هم ښه بدله درکي او د خپلې مزدورۍ نه به یو لس شل روپۍ زیاتې درکي که نور خو څه نه شي کولی که او یا ساته دا الله تابعداري چې دې کله وکړه نو الله بیا تاله بل لنګې بدله به درکوي هو خیر ثوابا دا الله اجر عظیم ورته قرآن کې وایي څه وایي اجر کبیر ورته وایي اجر عظیم ورته وایي لوی اجر اوچت اجر دا القابات راځي رزق کریم رزقن کریم راضی رزق عزت من با اللہ در کئی نزلم من غفور الرحیم ملمان بکڑیشی دا طرف دا بخون کی محروبان ذاتنا دا اللہ ملم بش سبشی دا اللہ ملم بش سامل مستیابا اللہ کی نو دا بشارات راضی سے پزے ہوا خیر ثوابا دا اللہ غرد پہ اعتبار دا بدلے ورکولو و خیر نقبا او دیر غرد پہ اعتبار دا انجام یا ساده چې دا الله تابعداری دی وکا نو الله به دې منزل او انجام ډیر بهتر کی او که نافرمانی دی وکا نو یا ساده انجام به ډیر بدی انجام به بیا جهنمی او جهنم ته به غرزوره کیږي نو په دې آیتونو کې ډومبه وجه ذکر کړه د خصاصت د دنیا لپاره الدنیا تؤخذ منکا کما اوخذت من صاحب الجنه دنیا بدن واغسته شي لکه څنګه چې دا باغ والانا باغ واغسته شو لکه نن ډیر ستړي شو الله سوچ قال له صاحبه ولدتا صاحبه قال له صاحبه ولدتا صاحبه ملګری دد وهو يحاورهم او ده زان غد گرنلو پا ده بانده پا صوب ده ایمان سی و تویل اکفرت بالذی آئی انکار اکڑو تا پا غزاد بانده چه پیدا کرده تا ده خورنا بیا ده ساس کی نام سم سواک رجولا سم سواک رجولا بیٹک تاور شو اگر بوٹ کے منز بٹن ده اگر وارا ویدا لیڈ بن کئی سم سوا کا رجلا بے برابر کی تو رجلن سڑے لیکن هو اللہ لیکن اللہ لیکن لیکن دا لیکن زدا خبر کوما هو اللہ چیقنن شاندار دا اللہ رب زما دے وی صدار بن جوڑون دخبل رب سرا حدن حسیوتن لرا اولینا کلچ دن نشوی تباخ بلتا قلتا ولی انوی لتا ما شاء اللہ کی گیا غاچو غواری اللہ لا قوت الا باللہ نشتر طاقت نجات الا باللہ مگر پہ امداد دا اللہ باندی کچری وینی تو مال را چیز کمیم ستانا پا مال کیو پا اولاد کی نو قریب دے رب زما چرا بکی ماتا غرد دینا غورا د باغ ستانه اور او بلی کی بدی باغ باندی وشتون کے بعد د کانو من سما اید برنا پتوز بے حسوائیدن زلقا نو بگر زی دا باغ ڈاگا زلقا خویدن کی او یوز بے ہما اوہا غورا یو بگر زی ابر دی باغ غورا خکتا یا لاندی فلن تستطیع لہو طلبا چرے توان بون لری دری طلبا درا ویستو اوہی تو بے سمری را گیرش میوی دری باغ فاز بہانو گرزید دے یو قلب کفی چم روڑل بے لاسو نخبل علامان فقفیا باغ پسوم داغی چی خرچ کرو پا دے باغ کی وی خوابیتو نلاو روشیا او دا باغ گرزیدلو پا خبل سفرنو باندی وی قولو اویلی دو یا لیتنی ہائے ہائے ارمان لم اشرک بی ربی احدا چنی موی صدار کڑے دخبل رب سرم احدا حسیوتن لرم ولم تکلو فیتن او چر نوونه د پارا فیتون یو ډلا ینصرونو چیم دا دکڑه ویڈ دو من دون اللہ بید اللہ نا یا بمقابل دا اللہ کی وما کان منتصر او نو دے بدلا غستن کے دا اللہ نا ہنا لکا پدغ وقت کی پوشو دے الولایت للہ الحق الولایت للہ الحق چی اختیاران ٹول خاص اللہ لردی چی الحق پر اختیاران ہوا خیر ثوابا دا اللہ غرد پہ اعتبار دا بدلی ورکولو و خیر عقبا او غرد پہ اعتبار دا انجام باندی